Polo ndian ya tili efesa ya po. Efesa ya ba ndian yen. Mini polo Jesu Kristi tondo kalma utiyon yam buampo. Ndian le tili ki fuan yimba ya bente bende gar ngamba. Lembende duka ba Jesu Kristi ni ki ye efesa. Te ba utiyonu len odiro Jesu Kristi ngambli len oyan duama ya yelen yi. Tempa utiyonu yuan tieti diro Jesu Kristi ya ba. Wani selegiti utien fuoma selabuli kuli Kristin ni tamporpo. Utienu den tuore ke ganditi Kristin ni harke handuna daaden tari. Ketin ya tie yaben garke ngani ka apie tari bakuli onin tuwari. Obuam ya po, o den tuore ke bili ketin ba mube mua mubali kelma Jesu Kristi ya po. Oyan buama len oyan jale ya po ke o den tien yen. Lan wanti ya pare o ngambele ya rin piati kiyade, wan ponti ya le kelma obeja buwarga po. Te ba me daafa ma o nini kelma o sampo. Len titu wambiyar suguli, nan o ngambele ya vmanpo. Utienu den wultipo la ngambele kari yaba, ke ponti miyan fuma le mebanam kuy. O den doartipo o yan buwama bondwaran kara, wan den tuore ke bili ya yanjak ngali Kristin ni. Lanentie ke uyon ya pundi wantan le bon kuli yani yetan polpo len yari yengan dunan kuli ke le kulin toy yema ke Kristi ya diel kuli letie wan Kristi ya nini ke utienu tien le bon kuli nane wandan pa jaga ke blimama oden gande ke garti ke titwa o yaba oden tien yene ke temba ya bandan pa bilti suguma Kristi ni ya paro Yimoko ndangbari imo mon mama lanntie ola bar ngamo yuan chuan yipo metinma yiden tuok daane Kristi o ya nini utienu den tien yipo memarma lanntie utienu fuom yua wande nian unyan nianu ko ba pa yi yua utienu fuom yua yentie tipo e pali utien die ma hal manipo yaren doare ke utien ba faap de chain ke tin ya pare o kiyade litie lan ya po Kemen dang bari yidan dan li odi Jesu po mama len ye bua ma ben gar ham kurpo en tuandu tien ye po ka akere keta yi kur yela injandin ni keti diro Jesu Kristi tienu wane ba yuan pete kiar kuri en teni o fuma en yandi yantiana ke go dwar yi po utienu yim bando momwan ngo miaro ko wan yandi yantiana nuni ke yin firke bandi ya suguma ntuguleni o yinu leni wambili one gar hampo ya halmani ke ipiati kiyade ngo miaro ke yin bando pa chemo yuntu timba ya ben dugo po ya nini yaba halkar kan mam o pa chemo yuntu ni nini yeni tie wanden sanlen yu ke fin Kristi bitin ko fisiga ke ogo ye ko fo ke kano o jinu po tamporpo wan Kristi kalankani Kedia medium damba, le bar damba, bepa tieba, len bedier kuli. O yel tie, yel kuli, ya yonin tiena, len yun batichua kuli. Utieno bail buon kuli, one Kristi tana tipo, ke o diela. Ketenike o tie, one yin yab kuli, you dan kiamo. Kristin yin yab yen tie o banandi. Ketie o ye dar kama, one yuan dare, bukurupo, le buon kulini.